بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق لكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة رعد فضل سورة يوسف نيرول اپ نزول کے فضل سورة محمد نزل مفسرین دعوی چه سورة مدنی دے او لکلیم و تمدنی دی لیکن طرز او انداز یا ټول د مکیو صورتونو دی سنگ چه مکی صورتونو کی عقلی دلیلو نئی دیکھے امڈیر دی سنگ چه مکی صورتونو کی رد شرکیات ہوئی دیکھے امرد دی نزول شرکیات فی الدعا فی العبادت فی العلم سنگ چه مکیو صورتونو کی صداقت رسولی مدیکی مشتد دغاسه او سنگ چه مکیو صورتونو کی شبهات او جواباتی دیکی امداس ده ترد طول دو مکی صورتونو بشانت ده دعوت صورت رد شرک فی الدعاء دے خصوصی دے اور سرب رد شرک فی العبادت و فی العلم دام ذکر کی سورۃ یوسف سره مناسبت دا دے چاہی کہ مسئلہ ثابت شوا پا دلیلنو سرا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نا داغی طرف نا گواہی ذکر شوئی چی یعقوب علیہ السلام بار بار ویلو انہو والعلیم الحکیم خداغس یوسف علیہ السلام پجیل کے مسئلہ بیان کریوا ارباب متفرقون خیرون ازی صورت کے باب تنبیحات ہی تنبیحات ستوئی چکلی او بندتا مسئلو کی بیانوتاو کی دیر مکمل خواهو دی اگا پا غفلت کی پروتی نو اگا بی خول غواری اب ادارول غواری تدائی خوب دا غفلتنا صورت راحت کی تنبیحات ام دا دید پار دی چې دا غافل بنده وي خی او ځکه یو ته سورته رعد ویلي رعد ویلي چې د اسمان ګړ ګړ تا او ګړ ګړ کې خلق ویښ شي کنه کوزین را ویښ شي او سورته رعد خلق را وی خی هغه وده او تنبیحات او ذکر کوي چې لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون لا تنبيهات جلاوي فكرك عقلنا كارو أخلي اللهي سورة يوسف بدمرا خكاراو دلائلو بان استاسو يقين رانغي نودت تنبیحات بیانی دویم دا چمخ کی ادلہ ذکر شو دا مسئلی دا پارا دلیلونا دیکی با امثلہ بیانی مثالنا وڈیر بیانی حق و باطل او دریم دا چی صورت یوسف کی نقلی دلیلو د انبیاءونو عقلی به کم او دې صورت کې به عقلی دلایل ډېر په کثرت سره وي. اصلورم داوم وا چې آخر د صورت یوسف کې وي چې د خلقو ایمان څنګه دی چې ما یومن اکثرم بالله الا هم مشرکون. ایمان امراوړ دې شرک ور سره هم کوي. دا خبر ډیره مبهمه وا عقل ناغستا چولی ایمان بومی او شرک بو سره هم کوي دا وسنګي دي. دی صورت کې داغي وضاحت وکړه چې هغه شرک داله چې غیر الله ته آوازونه کوي. غیر الله ته لا سنو ذکرې دي کباس دې کپه للمای یبلغ فاو ینه आवाज کول غیر الله ته دا دې غیر شرک دی. ادا دې خلقو کې شته چې موږ داو د ایمان کوي او پینځم داو چل ته ویلو چډیر د دلیلونو نه پاسمانونو کې پزمکو کې یمرون علیها خلق زی راضی او تیری گی را تیری گی او مختنا لی عبرت تینا ناخلی. ندی صورت کی باوئی چی اگر دلیلون دا اسمانون و ددمکو سدی اگر با ذکر کی اول اول دا اسمانون ذکر و دنور و سپوکمه و دو ورونو دریاونو دا ټول چې دا دلیلو ندی چې الله پیدا کړی دي د پاره چې خلق ته عبرت واخلي او دې څخه عبرت ناخلي. او دا اوسې دواړه سورتونه شروع شي د قران په تعریف التم الف لام را تلک آیات الکتاب حضرتم او دغه سه اخري د صورت یوسف کې تصدیق د رسول بیان کو او د قران چې ما کان حدیث ایو افترا د صورت رات کې هم دغه تفصیل او وضاحت کړي. صورت کې پینځه باب دی ده خلاصه دا اول باب دی وو آیاتونو کې او دی وو آیاتونو کې اول تصدیق د قران بیا ورپسې دلائل او تنبیهات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسخر الشمس والقمر تنبیه و ذکر کی چلعلکم بلقاء ربکم توقنون یقین پیدا کیا اللہ بملاقات. بیا دلیل هو الذی ابیا تنبیه چلع آیات لقوم یتفکرون فکرو کہے سوچو کہے پتی کہے. او بیا دلیل فی الارض قطعن او تنبیه چن فی ذالک آیات لقوم یعقلون دا عقل نکار و اخلے دا دلائل او تنبیحات. پیار پسی مختصر زجر دے وین تعجب پاجبن او تخویف دے اولائک الاغلالو فی عناقهم او بیا زجر دے پی استعجال لعذاب چکور عذاب گواری ایمان نروری. ابیا شبہ پر رسالت چی دی وئی چی پدبان دی معجزہ ولی ران اللہ ایقولو اللذین کفرو. بیاد ویم باب شروع کی گئے اللہ و یعلم اغیقیم دلیل عقلی او دا اللہ دا علم اثبات چی اللہ و یعلم عالم الغیب سوام منکم وضاحت دا علم دا اللہ کی. اور پسې دلیل عقلی پسې به نقلی ذکر کوي د ملائکونو چې ګوراغي لا لگیا دی دا اللہ پا حمد و سنا باندی او مسخر دی عاجز دی یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته لولی مخلوقات تی او دا اللہ نا یریگی عاجزی کئی اور پسی با دعوی ذکر کی دو صورت دری قسمہ یو ذکر کر یسبحو دیم با ذکر کی لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه دریم با ذکر کی وللہ یسجد من فی السماوات والارض دا دعوی با دی صورت کی بیانی پینز دلہ بیا زجر دے قل من رب السماوات والارض مشرکین اللہ داول لسمیات پوری دویم بابو بیا قل لسمنا دریم باب بیا دلیل عقلی انزل من السماء ایمان وصالت اودیتم بقدرها سنچے اللہ باران وری او غیسرا ملک باد شی اوبروان شی دغه سه الله قران نازل کړی دی خلق د هدایت لپاره بیا مثال ذکر کی د حق او باطل چې فان مزبدو فیز او جفا باطل ختم شي او ما ما ان فان ناس فهم کو سفل حق په دنیا کې پاتې شي بیا ورپسې د اولل الباب اته صفاتونه بیانې چې صورت یوسف کې بار بار ویلیو کنه چې د ذکر علی اولل الباب لقد کان فی قصصهم عبرۃ لاولل الباب نزلته وضاحت کو چې اولل الباب سوق دی اته صفاتونه دی الذین یوفون بعهد الله ادا اسور پسیبا دری صفتون دا مجرمانو ذکر کی الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه دا پینزیش تیم آیات پوری دریم باب بیا سلورم باب شروع کی اللہ یفترز قلمن یشاو تزہید فی الدنیا چلوی علت او سبب د گمراهی محبت د دنیا ده نور پسې ترغیب قران ته چې سکون ذلت حاصلېږي نو په مال نه حاصلې په دنیا نه حاصلې په قران باندې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب ترغیب قران ته د لپاره تقویت د زړونو او د سکون خدا سلورم بابو دو زیر شمایات پوری بیا دو زیر شمنا ولقد استهزئ پنځم بابو او یی کی تسلی ده پیغمبر لا چټو کی شوی دی پډیرو پیغمبران پوری مظلوم څنګه وا ابیا زواجر دی د پاره د مشرکینو چې وجعلوا لله شرکا ګور ودل شریکان ګوري او که تاسو نه او کې یسوق دی نو مې واخله نو نشي ویلې صرف ذخلی خبرې دی بظاهر من القول کنه ابیا اور پسې به تخویف او بشارت شلو عذاب په حیات الدنیا دا حال مجرمان شو او بشارت مثل الجنة التي وعد المتقون دا بشارت تو مؤمنان دا پارا او بیا زجر پہ اعراض دا قرآن جو من الاحزاب من ينکر بعضا غیر ڈلی پا دنیا کے دا قرآن نمخڑی انکار کی بیا مسئلے توحید قل انما امرت ان اعبد الله ابیا مسئلہ رسالت وکذالک انزلنا حکما عربیہ تصدیق دا قرآن ابیا شبہات بدفع کئی چیزی ویلیو چی دی پیغمبر دا پار اولاد تے ازواج تی دا درشان سر لائق ندی اللہ یو لقد رسلنا رسولا من قبلکا وجعلنا لهم ازواجا وذریہ ټولو انبیاء او دغه سکړي دي نو د خدای نه سن آشنا نه دي بیا وی معجزه راوړنو وما کان لرسول ان یاتی به معجزه اختیار د پیغمبر کې نه وي بیا ویلو چې عذاب دې راشي کنه چې معجزه نه راځي نو عذاب دې راشي جواب راغی چې لکل اجل کتاب پنی ټبر راځي و اخبر راضی چه اللہ مقرر کری خواه بیات صلیات ایمانورین نکا او زجر او لم یرو او بیا وقد مکر اللذین تصلید پا پیغمبر او اخری کی تصدیق در رسالت چیزی سوی چیز پیغمبر نی لست مرسلن قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم سورۃ رعد ممتاز دے پتقابل سرا چې د دواړو فریقین مقابله ده پکې اول تقابل فی الایمان دے ولی چې الله وی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر خلق ایمان نه راوړي او کم خلق راوړي تا تقابل شکن اکثر یو پلشو لا یومنون او اقل بل پلشو چاگی مومنان دی نزید تا تقابل فی الایمان وی خواد دویم تقابل ذکر کئی فی الدعا چگو رتیار لسم اصوار لسم کیوی لہو دعوت الحق سوک اللہ تعواز کی چدا حق دے او الذين يدعون من دوني سوک بغیر د الله نه بل چاته आवाज کوي نو په دې دعا کې او په دې سوال کې یو بل سره پوره تقابل لخوا او دریم تقابل فی الاحوال نور په دې ذکر کې شپاړسم کې چهلی استوی الاعمال بصیر رون دولیدون کے برابر هل تستوی الظلمات والنور دسل ورم دے تقابل فی الاعمال دچا عملون تیری دی دچا عملون نور دے نان دی برابر اور بسی سل ورم تقابل فی الامثال گورا بل سمیات کی ہوئی چفا مذب ازو پیزب و جفا چی زگی و باطلی نا ختم شی اما ما انفعو الناس فهم کسو فی الارض چی حقی نا دیر زمان پا دنیا کی پاتش پینزم ذکر کی تقابل فی الصفات چو گورا دم امنان صفات گورا یوفون بعاد اللہ یسلون ما امر اللہ یخشون ربهم یخافون والذین صبروا ابتغاء وقاموا الصلاة وانفقوا ويدرون بالحسنة السيئة دا ات صفات تی دا مومنانو دا حق پرستو او دا دی صفتو نور پسیو گورا پندشتم کی چو والذین انقذون عهد اللہ ان بعد میساقی سنجي بقرة كتير شيء ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض ده بصفاته كي أول سر تقابل لها أو تقابل في المآل شيء دوار عاقبت جدا جدا ده عاقبت يوشان تنده جدا جدا ده وی ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. سو کا دی چې الله گمراه کړی دی، سو کا دی چې الله ته هدایت کړی دی، څومره فرق دی په دې کې. ها او دا دی تقابل لبیا فی العاقبت چرستوی اصلی رشتم کی چلوم عذابن فی الحیات الدنیا وعذاب الاخر تشق دید پار عذابن دی. او مسل جنت اللتی مومنان دا پارا نعمتن دی جنتن دی ہر سکے تقابل ذکر کرنے دی. دا سورۃ یوسف دا هغه آیات وضاحت ته چې ډیر مشکلو او خلق زین ته نه راته چې او ما یؤمن اکثرهم الا بالله الا وهم مشرکون، چې دا خلق نه منل چې یم ایمان راوړي او شرک کوي. دا سورۃ رعد په دې پسې راوړو چې دا غي جداوالی او کې چې وګورم یو شان نه دی ګوره، په هر څه کې جدا دی. دا اته قسمه تقابل و دې صورت کې بیانی بیا تفصیل کې ورازی. صورت ممتاز دې پذریو سيزونو تنبيهات او شبهات او امثله تدریواله په دې صورت کې جمع کړی تنبيهات او شبهات پر رسالتم او امثله ذکر کړی د حق او باطل لپاره.